mnie porwał, jak fotograf błyskam. Tu leży walizka, tam ślady po piskach opon. Sekunda po kłopot standardowo, standardowo stoi wróg. Stuletni pień, co zdobi wąski łuk jednej z polskich dróg. Huk przerywa dialog, nie wierzyliśmy, a nagle żyjemy wiarą. Bo chwila po wszystkim to jest jedyny walor. W obliczu kruchości z nowych wartości lepimy kanon. Topimy uzbieraną porcję charyzmy, wszystko do pizdy. Klepsydry powoli przyniosą blizny. Sekunda po, wszystko to milknie, staje się cyrkiem. Po tej samej linii płynie w koło cyrkiel. Po tej samej linii płynie w koło cyrkiel. Po tej samej linii płynie w koło cyrkiel. Raz po, sekunda po, gaśnie światło i łatwo zapomnieć gdzie i co. Na chwilę ujrzeć to, co omijamy i dalej ruszyć, a cel nie znamy. Raz po, sekunda po, gaśnie światło i łatwo zapomnieć gdzie i co. Na chwilę ujrzeć to, co omijamy i dalej ruszyć, a cel nie znamy. Nie jesteśmy ze stali, to minuta po tragedii. Już paraliści, co żyją się rozbiegli, zaczynając Boga chwalić. Widać krew, słychać jęk gdzieś w oddali. Kręg pewności pęki, znów czujemy się mali. Kolejny monument wyrósł jak grzyby po deszczu, pomnażając sumę ofiar świrów, miejsce kolejnego dreszczu. Dla obserwatorów tych horrorów pozostanie złożyć wieniec. Kilka sporów z Bogiem, takie było przeznaczenie, konsekwencja. Zbrojna interwencja rodzi kontrę, co było mądre, co nie mądre. Pozbawione jest istoty po sekundzie, płacimy za kłopoty, nic nie ujdzie nam na słowo. Sądny dzień, aż dojdzie do tego, że ujrzymy swoją kruchość. Jak cień, przegląda się wybuchom, łapiesz tlen. Na prędkości trudno zmienić trend, a tu jedna chwila zatrzymała pęd. Kuli coś ci. Zaraz po, sekunda po, gaśnie światło i łatwo zapomnieć gdzie i co. Na chwilę ujrzeć to, co omijamy i dalej ruszyć, a cel nie znamy. Zaraz po, sekunda po, gaśnie światło i łatwo zapomnieć gdzie i co. Na chwilę ujrzeć to, co omijamy i dalej ruszyć, a cel nie znamy. Pokornie słucham ludzi, choć mnie dusi grad historii. Obcych przyjaciół, ten się zawiódł, inny boi. Ona znów ma innego, on zdradził, ona jego. Jeszcze inny miał wypadek, zabił, nie pytasz dlaczego? Nie wybieramy kar, marzymy wciąż o prezentach. Nie widzimy szczęścia, choć przed nosem się pałętę. Obwiniamy wokół ludzi, zamiast zajrzeć w samych siebie. W naszej jurysdykcji lepszy świat, dla mnie, dla ciebie. Ja widzę małe dzieci na oddziałach, pod kroplówką niewidome. Po chemii przed kończącą się wędrówką i nie pytam się o sens, bo to życie sensu nie ma. Trzeba bieg samemu, nadać mu, obalić schemat. Chwycić moment, dać od siebie siłę, wiarę, pracę, czas, energię. Wszystko masz bonusa, jak masz talent. Świat się zatrzymuje tylko po to, byś zrozumiał, że to sam decydujesz, czy go ruszyć będziesz umiał. Zaraz po, sekunda po, gaśnie światło i łatwo zapomnieć gdzie i co. Na chwilę ujrzeć to, co omijamy i dalej ruszyć, a cel nie znamy. Zaraz po, sekunda po, gaśnie światło i łatwo zapomnieć gdzie i co. Na chwilę ujrzeć to, co omijamy i dalej ruszyć, a cel nieznany.